Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła. Lotne opady deszczu, możliwe także burze, a nawet burze z gradem. Temperatura maksymalna od 20 stopni w części zachodniej wybrzeża i krańcach zachodnich Polski do 28 na wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co ty robisz? Drzewko, bombki, karp? Jest lipiec! Jaki lipiec? Przecież w salonach Opla mają już wyprzedaż. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjną wyprzedażą w salonach Opla. Nie czekaj do grudnia. Teraz Opel Corsa już za 38 300 zł. Odkryj inne modele w zaskakująco atrakcyjnych cenach. Śpiesz się, bo liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i w tej chwili, właśnie w tej sekundzie mija 16:06. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Dzisiaj w audycji m.in. Wołyń. Dlaczego tak trudno o polsko-ukraińskie porozumienie? Władze ukraińskie dążą do stwierdzenia, że istniał polsko-ukraiński konflikt, w którym padały ofiary. Tak nie było, Wołyń to było ludobójstwo wywołane przez jedną z ideologicznych organizacji. Jaskinia w Tajlandii była pułapką dla 13 osób. Opowie o niej Polak, który był na miejscu. Możemy do tej jaskini zwyczajnie wejść, możemy ją zwiedzać i teraz tylko od nas zależy, czy to będzie bezpieczne, czy nie. Proces sądowy przeciwko fotografowi, który zrobił kiepskie zdjęcia na ślubie. Poza samą ceremonią fajnie jest mieć pamiątkę w formie zdjęć. Dobre zdjęcie to jest takie, które nam się podoba. I tyle, ile jest ludzi, tyle jest jakby gustów i tyle jest jakby oczekiwań. No, a Państwu zdarzyło się kiedyś narzekać na pracę zamówionego fotografa? 22,7 trójek. Zmiana czasu. Tak czy nie? Komisja Europejska chce, by zdecydowali obywatele Unii. Powinna być jedna norma czasowa. Te zmiany dla pana są bez sensu? Bez sensu, no bo bez sensu. Oni nie wiem, co oszczędzają. Prąd? Nie wiem, co. W tej sytuacji czas zwyciężył. Nie udało się zdążyć do szpitala. Poród odbył się na ulicy. Zatrzymuje się, no tak myślę, kilometr z groszami przed szpitalem na światłach. Widzę na tym liczniku 20 kilka sekund. No to mówię, za chwilę ruszę i popędzę dalej. A w tym momencie moja synowa mówi, rodzę. Wybitny fizyk, który wybitnie gra na gitarze. W audycji naukowiec z pasją. Tutaj jak przychodził, to już był gwiazdą. Do takich naszych jakichś tam ogniskowych piosenek wycinał takie super solóweczki. Bez Jachura śpiewanek potem już nie było. Jachur musiał móc. I dopiero wtedy się organizowało tą imprezę. Reportaż w Trójce, kwadrans przed 19:00. Zofia Kruszewska, Magdalena Dercz, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Będziemy z Państwem do 19:00. Zapraszamy do reklamy. Lipcowa karuzela promocji w sklepach Euro. Wow! Tylko teraz wyprzedaż. Na przykład lodówko zamrażarka Whirlpool. Stal nierdzewna. 1,90 m. Klasa A++ za 1199. Taniej o 300 zł. Wow! Szukaj przecenionych produktów oznaczonych jako wyprzedaż. Yes, yes, yes! I dodatkowo dwie raty gratis w sklepach Euro i na euro.com.pl. Słyszysz? Przygotowujemy dla Ciebie aromatyczną, gorącą kawę ze świeżo mielonych ziaren 100% arabiki. Parzymy ją w profesjonalnym ekspresie właśnie tu, na stacji BP, w Wild Bean Cafe, aby zapewnić Ci najlepszy, głęboki smak. A w upalny dzień z przyjemnością podamy Ci jedną z naszych doskonałych kaw mrożonych. Wild Bean Cafe. Twoje miejsce na kawę. BP. Kierujemy się Tobą. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Spełnij swoje marzenie o nowym SUV-ie i 12 lipca przyjdź na Noc Cudów w salonach Jeepa. Tylko 12 lipca aż do północy najmocniejsza oferta na wszystkie modele Jeepa. Lepszej okazji nie będzie. Sprawdź w salonach Jeepa i na noccudów.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to może przypomnę, 22 i 7 trójek właściwie w każdej sprawie, nie tylko w kwestii tego fotografa, który być może zawiódł Państwa oczekiwania. zd@polskieradio.pl. Można wysyłać maile, można także pisać SMS-y 71 335. Maja Kleszcz w audycji popołudniowej, 14 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Trwają obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu. W tym roku mija 75 lat od tak zwanej Krwawej Niedzieli, kiedy to ukraińska armia powstańcza zamordowała, jak się szacuje, 100 tysięcy Polaków. To tragiczne wydarzenie jest drażliwym punktem w relacjach polsko-ukraińskich. Według doktora Łukasza Jasiny z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w sprawie Wołynia nie ma co liczyć na jakiekolwiek zbliżenie między Warszawą a Kijowem. Nie ma w tej chwili szansy na to, aby oficjalna polityka historyczna państwa ukraińskiego i państwa polskiego się do siebie zbliżyły. Wynika to z tego, że władze ukraińskie dążą do stwierdzenia, że istniał polsko-ukraiński konflikt, w którym padały ofiary. Tak nie było, bowiem to było ludobójstwo wywołane przez jedną z ideologicznych organizacji. Ten ogromny problem, jaki mamy i będziemy jeszcze mieli z kwestią polityki historycznej, nie powinien nam przesłaniać całej reszty. Pamiętajmy o tym, że na przykład jutro prezydent Duda i prezydent Poroszenko, którzy się być może na Wołyniu i na Chrubieszowszczyźnie nie spotkali, spotkają się w Brukseli, gdzie będą wspólnie debatować nad tym, jak pomagać Ukrainie w walce z rosyjską agresją na jej terytorium. Są ludzie na Wołyniu, którzy doskonale wiedzą, czym była zbrodnia wołyńska i próbują tę prawdę o zbrodni wołyńskiej upowszechniać. Krzysztof Renik z redakcji zagranicznej Polskiego Radia. Takim przykładem jest jeden z łódzkich archeologów, który brał udział w ekshumacjach prowadzonych przez stronę polską. Tych ekshumacjach, które zostały jakiś czas temu zakazane przez władze ukraińskie. Ten człowiek wyraźnie mi powiedział, tak, to było ludobójstwo i to mówi Ukrainiec. Sprawa podziału między politykami tego dyplomatycznego to jedno, ale też ciężko jest znaleźć porozumienie chociażby albo chęć współpracy między historykami. Porządni historycy zawsze się dogadają. Problem jest kwestia niektórych funkcjonariuszy polityki historycznej, poczynając od niektórych ludzi w Polsce, a w wypadku Ukrainy niestety dyrektora Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, który prowadzi bardzo manipulacyjną politykę historyczną. Dla nas, historyków polskich, jest oczywiste, że było to ludobójstwo, było to działanie z pobudek, nie tyle rasistowskich, co etnicznych po prostu. Profesor Wojciech Polak, przewodniczący Kolegium IPN. Ukraińcy zabijali Polaków. Liczby zamordowanych były olbrzymie. Mówi się o 60 tysiącach, 100, nawet 130. Z kolei strona ukraińska neguje tą liczebność. Uważa, że tych ofiar było znacznie mniej. Z naszej strony ustawa o IPN jest takim przykładem, który utrudnia zbliżenie ze strony ukraińskiej. Strona ukraińska, pamiętajmy, pierwsza wprowadziła ustawę, tak zwane ustawy historyczne, które karały za zaprzeczanie heroizmowi choćby takich formacji jak OUN czy UPA. W wypadku polskiej ustawy o IPN trzeba sobie bardzo mocno powiedzieć, że ta ustawa nie pomoże Polsce w osiągnięciu żadnego z celów politycznych, w tym najważniejszego upamiętnienia Polaków na terenie Ukrainy, chociażby przeprowadzenia kwestii ekshumacji grobów, które się na terenie obecnego państwa ukraińskiego znajdują. Wydaje się, że na poziomie zwykłych ludzi ta tragedia nie wpływa na pogorszenie się relacji polsko-ukraińskich. Polska jest krajem dla Ukraińców interesującym, Polska jest krajem, do którego chcą przyjeżdżać, w którym chcą pracować. Jednak ta narracja, częściowo narzucona społeczeństwu ukraińskiemu przez pewną grupę historyków ukraińskich, narracja gloryfikująca ukraińską powstańczą armię, organizację ukraińskich nacjonalistów, przynajmniej na razie, i miejmy nadzieję, że tak już pozostanie, nie wpływa na stosunek Ukraińców do Polaków. Oto dlaczego w sprawie Wołynia tak trudno o pojednanie między Polską a Ukrainą, pytał Mariusz Krzemiński. Thing happening here, baby, or what? By that time, fast tapping with the beat, said it's time to blow, you know. So out the door we go, back to the ride. Steve inside in the lot, and off the drive. See, I hurt my lower lumbar, you know we never get far. Riding around in a stolen police car, so we dropped it off and piled in the caddy. Steve was driving, cause I had to talk to my man. I don't know anything about any setup. You can torture me all you want. Torture you, that's good. That's a good idea. I like that one. Running around. I'm still standing up straight, so we pull these jobs, make a little money. No one gets hurt if they don't act funny. On the way to the yacht, we almost got caught. fast shooting mailbox, going where the cops is, yeah. The athlete got the donuts adjacent from the former juice mailbox, fast that just exploded. They gave chase from our man Steve's and Ace, and we lost those brothers with haste. We cast it off, and along we went off from Bermuda to an island resort we rented. I need you cool. Are you cool? Sami nie wiemy, na jaki ekran spoglądać. Po jednej stronie Tour de France, wielka pętla, po drugiej stronie Wimbledon, ale Tomasz Grodzowski w studiu. Dzień dobry. Przede wszystkim Mundial chyba, prawda? Ale to jeszcze chwila. 21 minut po 16. FIFA 2018. Studio piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. No jeszcze chwila, bo trzy mecze jeszcze przed nami. Tak, jeszcze dzisiejszy, potem o brązowy medal, no i wielki finał w niedzielę. W związku z tymi meczami na całym świecie, ale dużo w Europie przede wszystkim dzieje się. Anglicy, wiadomo, no oni na punkcie piłki mają szmergla, chociaż Chorwaci w tym szmerglu im za bardzo nie odstają. Ale wczoraj się działo w Paryżu, prawda? Widziałeś te obrazki po długim? Widziałem. No ciekawe, co dzisiaj się będzie działo. Na przykład w Londynie prezes angielskiej federacji piłkarskiej, książę William, powiedział, jego brat też powiedział, że nie wyobraża sobie, żeby Anglicy nie dotarli do finału. W związku z tym zobaczymy, jak to się potoczy. Jeżeli chodzi o Paryż, to w niedzielę tam koncert Beyoncé i Jay-Z powiedzieli już, że zapraszają na Stade de France wcześniej, będą wielkie ekrany, że będzie wspólne przeżywanie. Elastycznie. A dzisiaj z kolei w Londynie Justin Timberlake w O2 Arena ma swój koncert. To samo powiedział, przychodźcie, razem obejrzymy. Tylko tak się zastanawiam, czy jak im się nie uda, to czy z koncertu nie zrobi się stypa taka konkretna. No to ale pozostanie tylko cieszyć się muzyką w tej Pewnie sytuacji. Bilety kupili ci, którzy bardziej interesują się muzyką niż futbolem, chociaż pewnie można połączyć jedno z drugim. 32 miliony ludzi w Anglii dzisiaj ma oglądać to spotkanie. W Chorwacji na wielkich ekranach mnóstwo ludzi. Już powiedziano, że do Moskwy przybyło 10 tysięcy chorwackich kibiców. Tylko dzisiaj 6 czarterów poleciało. Mówi się, że będzie premier Chorwacji, ale nic, jestem zadziwiony, nic nie mówi się o pani prezydent Chorwacji, pani Kolindzie Grabar-Kitarović. Która była gwiazdą mediów społecznościowych, kiedy kibicowała. No i takim dobrym duchem chyba tego zespołu, bo była na wszystkich meczach wygranych, więc pani Kolinda chyba dzisiaj nie popełniłaby takiego fopa, że na poprzednich była, a na dzisiejszym by jej nie było. No w każdym razie robi sobie pauzę i pojawi się na finale. No, żeby tylko taką szansę miała, żeby na ten finał dojechać. W każdym razie szykują nam się dzisiaj wielkie emocje, a w Moskwie te emocje budowane są od samego rana. W Moskwie wszyscy już mówią o jednym, o półfinale Mistrzostw Świata pomiędzy Anglią a Chorwacją. Zwycięzca zagra z Francją w niedzielnym finale. Jako przystawkę do wieczornego meczu organizatorzy zaserwowali spotkanie legend futbolu, które rozegrały mecz pokazowy na Placu Czerwonym. Zagrały takie sławy jak Mistrz Świata z 1990 roku Niemiec Lothar Matthäus, Portugalczyk Nuno Gomes, Cafu, dwukrotny Mistrz Świata z Brazylią oraz Urugwajczyk Diego Forlan. To właśnie króla strzelców z Mundialu z RPA z 2010 roku zapytałem, kto jest faworytem meczu. Trudno powiedzieć, obie drużyny są bardzo mocne. To, co je różni na obecnym etapie turnieju, to zmęczenie. Chorwaci po dwóch dogrywkach są piekielnie zmęczeni, fizycznie, ale także psychicznie. To będzie miało wpływ na ich grę dzisiaj. Mają bardzo mocną drużynę, świetnych zawodników, ale są zmęczeni. Z drugiej strony, może zagrają mecz życia. A Anglia? Też są mocni, są wysocy, grają świetnie w powietrzu i potrafią wykorzystać, jak mało kto, stałe fragmenty gry. Do tego mają Harry'ego Kane'a, świetnego napastnika, głównego kandydata na króla strzelców. Powtórzę jeszcze raz. Anglia jest mniej zmęczona od Chorwacji. A jak oceniasz poziom mundialu? Bene, bene, parecchi. Dobrze, poziom bardzo się wyrównał. To wynika głównie ze świetnego przygotowania fizycznego drużyn. Przeważa na tym turnieju taktyka. Jest spory nacisk na grę w obronie. Piłka się bardzo zmieniła. Nie liczą się już jednostki, lecz kolektyw, drużyna. Także Cafu jest przekonany, że w dzisiejszym meczu aspekt fizyczny odegra decydującą rolę. Muszą być na 100%, a teraz już się nie da. Ciekawe, kto lepiej to wytrzyma. Szczególnie jeśli doszłoby do dogrywki. Come le sembra una partita? Ale mecz, przyznasz, zapowiada się fascynująco. Sarà una partita dura. Tak, obie drużyny to najwyższy światowy poziom. Zagrali dobre mecze na tym turnieju. Trudno wskazać faworyta. La nazionale che era qualificata per la finale. Jednym z piłkarzy grających w dzisiejszym meczu legend był Hiszpan Michel Salgado, który z Realem Madryt dwukrotnie zdobywał Ligę Mistrzów. Oczywiście serię pytań otrzymał na temat Cristiano Ronaldo i jego przenosin z Realu do Juventusu. Ja zapytałem go, czy w związku z tym ruchem w Realu jest miejsce dla Roberta Lewandowskiego. Oczywiście, że jest miejsce dla Lewandowskiego. Wciąż szukamy prawdziwej dziewiątki. Jest jednym z najlepszych na tej pozycji i nie ukrywamy, że jest naszym celem. Zresztą już od kilku lat, ale wcale nie jest łatwo go ściągnąć. Jeśli by się udało, to byłby świetny ruch. Wraz z odejściem Ronaldo rzeczywistość Realu zmieniła się bardzo. Potrzebna jest gwiazda i to na już, choćby pokroju Lewandowskiego. Ma być przede wszystkim głośno. Lewandowski is something close to Lewandowski, which is noisy. Coraz głośniej jest już na Placu Czerwonym w Moskwie, gdzie przechadzają się kibice Anglii i Chorwacji. Chorwaci przyjechali uzbrojeni w wielką flagę. Flag is 70 meter. Ta flaga ma 70 metrów długości i 10 szerokości. To największa flaga w Europie. Flag in Europe. Ja lubię polskie dziewoczki. Pracowałem na polski statek. Winia Szczecin, Sopot, Świnoujście, beautiful. Wow. Where are you from? A wy skąd jesteście? From England, London. Z Londynu. It's coming home. To prawda, że puchar wraca do domu? Coming home. It's coming home, mate. Oczywiście, Harry Kane strzeli dzisiaj 8 goli. Golden boot, Harry Kane. 8 goals, Harry Kane. Jak widać, kibicom humory dopisują. Zobaczymy, jak będzie po meczu. Początek półfinału Anglii z Chorwacją o 20. Moskwa, Adam Malecki. Myśliwiec Harry Kane. No i co ty na to? No, jestem za tym, żeby jednak Anglicy, Brytyjczycy, zapędziłem się. Anglicy, no, a na Anglików stawiam jednak. To będzie finał. Francja-Anglia. Francja-Chorwacja będzie niespotykanie ciekawe. Porozmawiamy 15 lipca. Nie, już dzisiaj się dowiemy, jak to będzie wyglądało. Tak. A ostatecznie kto zwycięży? Francuzi. Są mocni. Są nie do zatrzymania. Wczoraj zamurowali bramkę. Zgadzasz się z takim określeniem? Nie, grali rozważnie i chociaż w pierwszej połowie rzeczywiście Belgowie mieli kilka swoich szans, no to tyle okazji, ilu nie wykorzystali Francuzi, to trzeba, nie ma w ogóle dyskusji, bo wygrają. Długo by gadać, półfinał drugi dzisiaj o godzinie 20:00, obszerne relacje także w wieczornych audycjach w programie trzecim. To mówiliśmy o takich, Adam Malecki opowiadał trochę o takiej historii, o tradycjach, o tym, że futbol być może wróci do domu, no to a propos takich historycznych rozgrywek sportowych. Od wczoraj gościu u nas, czyli zatrzymała się na popas drużyna Krzyżaków. Panowie przyjechali ponad 1000 kilometrów. To już tak od kilku lat się u nas zatrzymują. Z całym sprzętem, z końmi. W sobotę będą brali udział w tej inscenizacji bitwy pod Grunwaldem. Wie pan, co jest ciekawe? Ciekawe to jest, że ci panowie to mają po 80 lat. I po prostu fantastycznie się trzymają. Po prostu ja uważam, że najlepszym lekarstwem na starość to jest mieć hobby, czyli konika. No, a z tego turnieju to Niemcy jeszcze nie odpadli. Charlotte Gainsbourg w trójce już teraz, Sylwia Sessa, a za chwilę prognoza pogody. Somewhere I've been dreaming of, over the rainbow.

całości. Dzień dobry, bo tutaj właśnie taki reportaż jest, jakie sondaże i kto wygra Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Chciałbym tak powiedzieć, że cieszyłbym się, aby to Chorwacja zdobyła, bo to jest małe państwo, mniejsze niż Polska i kibicuję Chorwacji. No i trzymamy kciuki, a czemu nie, za Chorwatów. 22:07 trójek, gdyby państwo sobie życzyli. 21 minut do 17. Zapraszamy do trójki. Ten temat nie schodził z czołówek mediów na całym świecie. Młodzi piłkarze uwięzieni w jaskiniach w Tajlandii. Relacjonowaliśmy na naszej antenie szczegóły akcji ratunkowej. Na szczęście, państwo wiedzą to doskonale, wszystko skończyło się dobrze. Teraz pytamy o samo to miejsce, o jaskinię Tam Luang w prowincji Chiang Rai na północy kraju. Opowiada nam o niej Lukas Drozdowicz, Polak mieszkający w Tajlandii. Byłem tam przy okazji podróży z Laosu do Tajlandii, tam jest blisko przejście graniczne, można też się przedostać do Birmy i jest to takie miejsce dosyć, może nie jest to aż tak popularne wśród turystów, ale jednak trafiają tam turyści do tej jaskini. Jest to jaskinia, która nie jest przygotowana do takich odwiedzin, nie ma tam kas biletowych, nikt nas nie pilnuje, nie dostajemy żadnych hełmów. I możemy do tej jaskini zwyczajnie wejść, możemy ją zwiedzać i teraz tylko od nas zależy, czy to będzie bezpieczne, czy nie. Jeżeli nie czujemy się pewnie, nie znamy się na eksploracji jaskiń, to lepiej nie wchodzić zbyt głęboko, bo właśnie możemy sobie zrobić krzywdę i zrobić niemałe zamieszanie. Ty czułeś się tam bezpiecznie, czy może gdzieś z tyłu głowy miałeś, że tam może się coś zdarzyć? Wszędzie może się coś zdarzyć i to w jaskini także no może coś nam na głowę spaść, tak więc trzeba oceniać tą sytuację, czy jest to pora sucha, czy mokra, czy może ją zalać, czy nie. No tutaj mieliśmy przykład taki, kiedy ta jaskinia została zalana przed oficjalnym rozpoczęciem się pory deszczowej i ta pogoda w Tajlandii jednak działa tak, jak w Polsce ostatnio, że powinniśmy mieć wiosnę, mamy lato, miała być wiosna, jest zima i w ten sposób tam też się to odbywa, dlatego trzeba przede wszystkim uważać na siebie i pamiętać, że w Azji, nie tylko w Tajlandii, jeżeli coś możemy robić, to nie znaczy, że jest to bezpieczne. Tam nie ma czasami kogoś, kto nam powie, tam nie wchodź, dlatego że to jest niebezpieczne. My po prostu musimy sami o to zadbać. Czyli tam nie ma żadnych tabliczek, uwaga, wchodzisz na własną odpowiedzialność, ani takich komunikatów nigdzie? Jest tam jedna tabliczka ostrzegająca o tym, że jaskinia może być zalana w czasie pory deszczowej, czyli od końca lipca do końca października. Z tego co pamiętam, to po tajsku było napisane, więc nie wszyscy potrafią to odczytać. Natomiast ta jaskinia teraz została zalana, tam ta grupa tych piłkarzy weszła, no tak zanim się ta pora deszczowa rozpoczęła. I tutaj Tajowie mówią, że no nie można przewidzieć takiego deszczu. To jest taki region, do którego turyści jeżdżą? Czy tych jaskiń jest więcej i właśnie tam turyści je odwiedzają? Tak, tam jest bardzo dużo jaskiń. Jest to fajny region turystyczny, trochę taki mniej popularny, natomiast bardzo ciekawy do zwiedzania. Jest tam dużo różnych atrakcji, między innymi też inne jaskinie, ponieważ to jest cały system jaskiń w górze. I teraz niektóre wejścia mogą być bardziej bezpieczne lub jakoś tam oznaczone, natomiast tym wejściem, którym oni wchodzili, no to jest właśnie to takie wejście, które tak nie do końca jest przygotowane, oznaczone. Tam są jakieś schody, schody, natomiast wchodzimy na własną odpowiedzialność, nie ma żadnego oświetlenia w jaskini, musimy zabrać tylko swoje latarki, swój sprzęt. Część tej jaskini można zwiedzać będąc nieprzygotowanym, czyli bez sprzętu, ale jeżeli wejdziemy za głęboko, no to niestety albo możemy nie znaleźć drogi wyjścia, albo właśnie może się stać coś takiego, co nam odetnie drogę i no możemy tam zostać. Czy Tajowie i czy turyści teraz twoim zdaniem nauczą się na błędach i teraz te jaskinie będą albo lepiej zabezpieczone, albo będą ostrzeżenia, albo po prostu ludzie przestaną tam wchodzić? To jest bardzo często powtarzana taka prawda, że jeżeli coś się wydarzyło, to Tajowie powinni to zmienić, powinni naprawić, albo prawda, jedzie jakiś turysta z Polski do Tajlandii, widzi, że coś nie działa tak jak u nas, no to Tajowie powinni to zmienić. Ja się pytam, dlaczego powinni to zmienić? Oni tam sobie doskonale z tym radzą. My jesteśmy gośćmi. Na pewno zawsze jest wskazane, żeby przygotować to, żeby ci ludzie jednak byli bardziej bezpieczni. Ale też pamiętajmy o takim instynkcie samozachowawczym, gdzie nie możemy jednak wszystkiego ogradzać, wszystkiego zabezpieczać. Nie możemy powodować, że nawet nasze dzieci, które są przed wszystkim chronione, później nie rozpoznają tych zagrożeń. Więc ja jestem jak najbardziej za podnoszeniem tego bezpieczeństwa. Ale też jestem za tym, żebyśmy sami pamiętali o tym, że należy coś ocenić i to, że możemy gdzieś jeździć na skuterze bez kasku i nie ma za to jakichś konsekwencji, tak jak w Tajlandii, to nie znaczy, że to jest bezpieczne. A z Lukasem Drozdowiczem rozmawiał Łukasz Karusta. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Jedna z tych miłosnych lat. Pod szczopą pusz chodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca rok. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych mam. Niech straszy nowy duch, już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Tak miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Tak miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść po wiatr, gdy wieje Wracamy do tematu fotografa na ślubie i nieudanych zdjęć. Pan Leopold z Dublina pisze krótko. Mój fotograf był okej, ale zamówiona oprawa muzyczna nie pojawiła się na weselu. Proszę sobie wyobrazić, pisze pan Leopold, podjeżdżam ze świeżo poślubioną małżonką, a zamiast orkiestry wychodzi szefowa sali i mówi: zapraszamy, mimo że nie ma zespołu. Po kilku telefonach, między innymi do lokalnego radia, udało się zorganizować zespół od północy i jakiś odtwarzacz płyt CD. No i wesele mimo wszystko się udało, a było to 20 lat temu. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 22 minuty, nie, 12 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Mamy lipiec, można powiedzieć zatem, że sezon ślubny w pełni. Zakłady fotograficzne mają pełne ręce roboty, ale fotografowie powinni mieć się na baczności. Źle wykonana usługa może zakończyć się w sądzie. Taka właśnie sprawa toczy się od wielu tygodni przed sądem w Tarnowie. Młoda para, niezadowolona ze swojego ślubnego portretu, pozwała fotografa, a wymiar sprawiedliwości zasądził karę. Ślubna pamiątka jest bowiem na całe życie, mówi pan Michał, który we wrześniu powie tak. Poza samą ceremonią fajnie jest mieć pamiątkę w formie zdjęć. Fotograf jest wybrany, spośród wielu polecany. Tutaj przyznam, że może mieliśmy o tyle łatwiej, że po prostu mamy znajomą, która się tym zajmuje, której zdjęcia nam się podobają i po prostu z nią żeśmy się dogadali. A sobie z przypadku państwo by nie powierzyli tego zadania? No byłoby ciężko się zdecydować. Wyrok w sprawie nieudanych zdjęć ślubnych zapadł w Tarnowie. Sąd wydał wyrok w tej sprawie i zasądził na rzecz powodów od strony pozwanej kwotę 15 tysięcy złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Irena Homa-Piotrowska z Sądu Okręgowego w Tarnowie. Tytułem zadośćuczynienia za brak możliwości normalnego i godnego przeżywania własnego ślubu i wesela. Sąd również nakazał stronie pozwanej wydanie powodom materiałów zdjęciowych, w szczególności to są zdjęcia ślubne, reportaż filmowy i teledysku ze ślubu. Co to znaczy godne przeżywanie? Zadośćuczynienie za takie cierpienia psychiczne, emocjonalne, niedogodności różnego rodzaju, które tam towarzyszyły przygotowaniu tej sesji ślubnej. Podobny wyrok zapadł 3 lata temu w Hiszpanii. Tam sąd zasądził prawie 7 tysięcy euro odszkodowania, które pewien fotograf miał zapłacić nowożeńcom, bo nie wywiązał się z powierzonego mu zadania. Po ślubie, kiedy fotograf wręczył nowożeńcom 3 albumy ślubnych zdjęć, okazało się, że na fotografiach trudno odróżnić, kto jest kim. Na wielu zdjęciach młodej parze brakowało głów, a na większości wszyscy spowici byli gęstą mgłą. Jeśli na przykład zdjęcie jest ucięte, rozumiem, że można to uznać, że to jest zdjęcie niedobre. Ale jeśli mówimy, że zdjęcie się komuś nie podoba, no to jest pojęcie bardzo względne. Bardzo, no bo jeśli zapytamy kogoś, jak wygląda ładny samochód, jedna osoba powie, że Ferrari, druga powie, że Multipla. I jedna osoba ma rację i druga ma rację. Mateusz Pawelski, fotograf. Dobre zdjęcie to jest takie, które nam się podoba. I tyle, ile jest ludzi, tyle jest jakby gustów i tyle jest jakby oczekiwań. Czy państwo podpisali jakąś umowę, w której są jakieś obostrzenia, kiedy państwo nie zapłacą? Właśnie jakieś zapisy takie, że fotograf się, nie wiem, nie zjawi w dniu ślubu, albo jeżeli miał być dwie osoby, a będzie jedna i nie będzie nikogo zastępstwo, to po prostu są jakieś kwoty wpisane jako zadośćuczynienie. Gdyby się miało nie spodobać, to też jest uwzględnione? Aż tak szczegółowo na pewno nie. Myślę, że co do retuszu, no to jeszcze tutaj można jakoś tam sobie dyskutować. Jeżeli byłyby brzydkie zdjęcia, po prostu krzywe kadry i tak dalej, no tutaj myślę, że wiele byśmy nie mieli do dyskusji, no bo wiadomo, z jednej strony kwestia gustu, z drugiej strony tego i tak już się nie da poprawić. Czy zdarza się, że klienci mają zbyt wygórowane oczekiwania? Tak, i w takiej sytuacji po prostu staram się rezygnować z takich zdjęć. Bardzo często jest tak, że oprócz oczekiwań pary młodych są też oczekiwania rodziców. I mamy taką sytuację, to są oczekiwania czterech różnych osób, no bo mama ma swoje oczekiwania, tata ma swoje oczekiwania, pan młody, pani młoda i nagle spełnić oczekiwania czterech osób jest naprawdę bardzo ciężko. I są to rozbieżne oczekiwania? Są to rozbieżne oczekiwania. Jedni chcieliby na przykład, żeby te zdjęcia były jakieś bardzo żywe, jeśli chodzi o obróbkę. Inni chcieliby z kolei, żeby to były zdjęcia właściwie z każdego jednego kroku pani młodej, z każdej jednej po prostu sekundy, każdej jednej emocji. Nie da się. No, wszystkim się oczywiście nie dogodzi. A o karę za nieudane zdjęcia pytała Izabela Woźniak. A co państwo o tym myślą? Jakie mają państwo doświadczenia, refleksje w tej sprawie? 22,7 trójek? Ja w sprawie fotografów ślubnych. Mój brat jest fotografem ślubnym i chciałam powiedzieć, bo robi to od 15 lat, że najczęściej reklamacje składają panny młode, które są z natury, przepraszam, za brzydkie, przepraszam, za grube i na zdjęciach chcą być fit, śliczne, gładkie, a wystarczyło dieta, ruch i makijażystka, wizażystka. No i to najczęstsze są reklamacje. Niestety. No ale czasami to nie jest takie proste. Czasami się wydaje, że Photoshop zrobi to łatwiej, szybciej i sprawniej. Ubrąki w stawach,